राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत आदर्श लोग हैं। आदर्श लोग में सब बात कहती साथी देखी है सुनी है गुनी है मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। देखी है सुनी है गुनी है मन माही देखते हैं सुनते हैं मन विचार करते हैं ये सब मोह मूल परमार्थ नाही। एक बात और याद आ गई परम जो देखने में सुनने में समझ में आता है सब परमात्मा है। देखने में सुनने में सब आता है वो कुछ नहीं है तो बात है दोगे तो किस वास्ते है कि वास्तव में अंत में ये है के क्रमण वसा दृष्टिया गिरते निर्विंदी हे मैं ही हूं। देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है सही मैं ही हूं। और यहां कहते देखिए सुनिए गुनिए मन भाई वो बोले बर्बाद राय सुनो दोनों बातों विरुद्ध बातों रहते हैं विरुद्ध पर एक तत्व तो एक ही है। ये जो दृष्टि का विषय है ये विषय है जो भ्रमराने वाला पतन करने वाला है और परमात्मा है ये उद्धार करने वाला है। तो पतन करने वाला है जो विषय देखते हैं विषयों के रूप से देखते हैं तो पतन करता है भगवत स्वरूप से देखते हैं तो उद्धार करता है। वास्तव में है तो परमात्मा ही मानने वाले बिना देते हैं विषय व्याख्यान देना है ये है परमात्मा का स्वरूप परंतु हम उसमें भोग बुद्धि कर लेते हैं भोग बुद्धि सुख बुद्धि तो उसने क्या है भोग बुद्धि कर लोगे तो मोह मूल परमात्मा ही परमात्मा ही होगा और अपने आप को उनमें अनुपम कर दिया शुद्ध अपने उसमें ही है पर वो ही कुछ है तो एक परमात्मा ये वासुदेव सर्व अपने लेने के लिए सुख के लिए आराम के लिए अगर देखते हैं तो पतन ही पतन की बात है। स्वार्थ का अभिमान का त्याग करिए और सब में अपने आप को उनमें समर्पित कर दे तो परमात्मा है। मानो अपने भोग बुद्धि न हो भोग बुद्धि है वो पतन करने वाली है परमार्थ बुद्धि है वो परमात्मा परमात्मा उद्धार करने वाली है। कर्णधा बसरा दृष्टिया गृहते तत्व है क्या परमात्मा ही है। परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग है एक विवेक मार्ग है एक भाव मार्ग है। तो विवेक में दो होता है सत्र असत्र तो विवेक में सत्र असत्र दो होता है तो वहां वासुदेव सर्व नहीं चलता, क्योंकि सत्य सो ग्रहण करने लायक है, अर्थ है त्याग करने लायक है। विवेक होता है दो चीज होती है, विशेष पृथक भाव है, दो अलग अलग। तो जो नाशवान है वो त्याग करने है, उसका त्याग करते हैं तो इसमें एक खतरा है। त्याग करते हैं तो त्याग वशों की सत्ता रहती है, ऐसे जो हमने त्याग कर दिया तो मन में बनी रहती है त्याज्य वस्तु है। तो त्याज्य वस्तु का त्याग करोगे तो बहुत दूर तक रह गए। ये है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, परंतु दूर तक चलने जाए तब कल्याण नहीं होगा। और भाव दृष्टि हो गई है क्या परमात्मा ही है केवल ही, तो निहाल हो जाएगा निहाल। मेरे से सब ज्यादा जानकार है ये भाव आ जाए तो उद्धार करने वाला है। मैं समझदार हूँ ये समझते नहीं, इनको समझा दो ये मूर्खता है, ये समझते नहीं है। तो विवेक में ये कमी रहती है, त्याज्य वस्तु रहती है, और भाव में परमात्मा रहते हैं। एक भाव शक्ति है, एक विवेक शक्ति है, दो शक्ति है। तो बुद्धिमानी तो उसमें दिखती है विवेक में, बुद्धिमानी है, पर बुद्धिमानी में धोखा हो जाता है। और शक्ति है कैसे परमात्मा है साक्षात, मैं तो बहुत अंदर नहीं हूँ, ये परमात्मा है। तो आनंद भी आनंद हो जाता है, आनंद भी आनंद। तो ये भक्ति मार्ग में सब परमात्मा है, इसमें द्वैत नहीं है। और ज्ञान मार्ग में द्वैत है, लोगों में तो प्रसिद्ध है कि अद्वैत है वो ज्ञान है, अद्वैत है वो भक्ति है। हमारे पास उल्टी है, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सता, इसमें वासुदेव सर्व नहीं होगा। एक सत है एक असत है, तो असत वासुदेव नहीं होगा। और भाव शक्ति होती हो सर सच्चा हवन सत असत में ही हो, ना सतो विद्युत भावो ना भाव विद्युत सत, असत का भाव नहीं है, सत का भाव नहीं है। ये ज्ञान मार्ग हुआ, और सर सच्चा हमारे ना सत असत में ही हो, ये भक्ति मार्ग है। ये जो बहुत बढ़िया है, बहु नाम जन्म नाम अंत, आदि में ही मनुष्य है और अंत में ही मनुष्य है। ये मनुष्य में किए हुए भावों के अनुसार स्वर्ग नरक है, चौरासी लाख। एक स्वर्ग एक नरक एक चौरासी लाख, ये अपनी बुद्धिमानी से है। और भगवत बुद्धि हो जाए तो महाराज फिर तो निहाल ही हो जाएगा, सब भगवान है, हमारे प्रभु है, प्रभु है, प्रभु की लीला है। कर्जुग में कर्जुग लीला भगवान है। देखे तो स्वरूप तो परमात्मा का, और करे जो भगवान ही लीला है। सेठ जी ने सुना था बात, ये देखे सब भगवान का स्वरूप है, छोटा बड़ा कोई बूढ़ा कोई घर, भगवान ही बने हुए, बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले, सिवाय भगवान कोई चीज है ही नहीं, अकेले केवल एक ही वही बन गए सभी। वाह प्रभा वाह प्रभा, सब जानकार है, सब सब जानकार है, अनुदान कर आई नहीं, मेरे सब अलग दान कर। ये भक्ति मार्ग है, ये बड़ा सुंदर है, बड़ा बढ़िया है। बहु नाम जन्म नाम अंत है, ये बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, ये बात जन्म नहीं है। वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, मेरी शरणागति है ये। आर्थो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त है, तो ज्ञानी भक्त से ऊंचा है। ज्ञानी शब्द आते ही आदमी परमात्मा तत्व तो समझ लेता है भैया, ये ज्ञान मार्ग है। अरे ज्ञानी शब्द भक्ति में ही आया है, ज्ञान में आया ही नहीं। गीता मन में ज्ञानी भक्त वो ही रहता है। पहला है अशोच्यानंद शोच तुम, ग्यारहवा अध्याय श्लोक, ग्यारहवा श्लोक से तीसवें तक देह नित्य मोहद्योम देह सर्वश्री भारत, 20 श्लोक है ज्ञानी नहीं है, इनमें ज्ञानी नहीं है। सत्य तो ज्ञान मारे गए, ये दो है, नित्य होते हो जब देश नित्य होते तो देह ना सुधो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, ये ज्ञान मारे गए, एक सत है एक असत है। और भक्ति मार्ग में सद सत्ता वर्धता सदा सत्ता है। और एक विचार में आया है न सत्य नाशे, न सत है न असत है। अर्जुन कहता है सद असत तत्पर सत भी आ गयो असत भी आ गयो इसे परे वो भी आ गयो। सद असत तत्पर जो कुछ है आप ही हो, तो सद सत्ता हमारे देना सब अवैध होती है। तो ये भाव वाली बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात, ये समझदारों का ज्ञान मान है। और भाव का आदमी भाव वाला उनके लिए भक्ति मारे गए, भगवान है हमारे प्रभु है प्रभु है प्रभु है सब प्रभु है सब प्रभु है। हृदय मस्त हो जाए हर समय प्रभु है देश में, प्रभु के देश में हमारे प्रभु है हमारे सद सत्य हमारे दल सत है सत्य सत रूप से वही है असत रूप से वही है ऐसे परे वो भी आप सद सत तत्पर जैसे भगवान है। तो भगवान ऐसे भी ये बहुत बढ़िया भाव है। और इसमें कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सब भगवान का है। तेरे बता दे सब भगवान का है। हमारे प्रभु ही अनेक रूप बनाए, बन गया आप आखिर सब नाम धरा संसार, संसार नाम धर दिया है क्या भगवान। हमारी प्रभु की लीला बड़ी अपार लीला है भगवान, ये चीज बहुत बढ़िया है। आनंद आ जाएगा मौज में, वहा प्रभाव भक्त मस्त हो जाता है। जैसे बालक माँ की गोदी में खेलता है, बस माँ की गोदी में लगे अपना कुछ में ऐसे बोलते हुए वाह वाह वाह वाह हरदम मस्त रहता है हरदम। ये देखो रूप है बन गए आप अकेले सब कुछ एक भगवान से है। भगवान को देखे तो भगवान के सिवाय है ही नहीं, कोई चीज हुई नहीं। ये जड़ है भगवान है, चेतन है भगवान है, सोल रूप से है भगवान है, ये भगवान है हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। हरदम मस्त है यार, बहुत आनंद में। क्या विलक्षण बात है, रस मिलता है हरदम में, हमारे प्रभु हमारे प्रभु। ज्ञान मार्ग बुद्धिमान का मार्ग है, भरते हैं भोले भाले होते हैं। एक पढ़े लिखे एक सज्जन थे, वो कहने लगे कुत्ता बन जाऊ मैं, ठीक है संत महात्मा कुत्ता बन जाऊ, उन्हें दर्शन करो, उनके चरण चर्ची में लेटता रहो, उठे जो मिल जाए प्रसाद पा लू कुत्ता बन जाऊ। अरे ब्राह्मण शरीर है, मनुष्य ब्राह्मण शरीर है, तो भक्ति में छोटा हो जाता है। पायो परम विश्राम रामायण में कहते हैं, और विनय पत्र में मार्ग कहते हैं, अम्बा अवसर पाए माँ आओ कहते महाराज को, बालक होता है ना वो माँ से सारे सारे करते मुझे करूँ पड़े बहुत बहुत अनुभव हरिदम भगवान के लिए पर बना कैसे कैसे उदाहरण किए, कैसे कैसे बने स्त्री पुरुष बने, पुरुष बन गए कहीं पशु बन गया, कहीं पक्षी बन गया, कहीं घास बन गया, कहीं वृक्ष बन गया, कहीं पर्वत बन गया, कहीं नदी बन गया, कहीं समुद्र बन गया, कहीं ओला बन गया, कहीं भाप बन गया। वाह प्रभु वाह, एक आप चित्र आप वाह, सिवाय जड़ के उसने जड़ी ओला है, जड़ी भाप है, जड़ी नदी है, जल समुद्र है, कोहरा हो जाए कोहरा सागर दिखता नहीं, ये भी जल ही है, बदल बन गया जल ही है, बरसता ये जल ही है, बहता ये जल ही है, सब जल ही है, सब परमात्मा है, परमात्मा है। आपका रूप लिखने महाराज किस रूप से क्या क्या कार्य करते हैं आप, बीमारियां तो उसमें आनंद आता है, बीमारी में भी भगवान बीमारी रूप से शरीर में मिलते हैं, कण कण में मिलते हैं, शीत ज्वर आता है ठंडक रूप से भगवान आए, दाह दाह लग दिया तो भगवान आया है, सुख हो तो भगवान आया है, दुख हो तो भगवान आया है, फिर दुख सुख दो नहीं रहते, एक भगवान ही हो जाता है, वासुदेव सर्वा। ये बड़ा सरल सीधा सू मारे गए, बहुत बढ़िया मारे गए, आप आप भगवान है, हमारे प्रभु है, ये पंडाल रूप में प्रभु ही है, ये नाम रूप से प्रभु ही है, प्रकाश रूप में प्रभु है, ये दिखने वाला प्रभु है, एक भगवान है, वासुदेव सर्वम, ये भाव है, भक्ति है ये। आज तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी सर चार प्रकार भक्त है, छत्रविद्या भजनते माम, तो भजनते है तो भजन करते भगवान का, तो ज्ञानी भक्ति हुआ। आज तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से भक्त हुआ, ज्ञान मार्ग में ज्ञानी नहीं है भक्ति माया, वासुदेव सर्वम सत सच्चा हमारे जरा, एक भगवान है, वही अंतर सब होता है, बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान, हमारे प्रभु ही प्रभु है, प्रभु दूसरा कोई है ही नहीं, हमारे प्रभु है। आनंद आता है तुम्हें, जैसे बालक है उसको माँ देखती, माँ को देखता है तो खुश हो जाता है। एक बात याद आ गई, शेर जी को भगत जी कहते थे, भगत जी है भगत जी, मानो ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान स्वरूप है, कहते हैं भगत जी आए भगत जी। हम शेर जी कीर्तन करते हैं, हमारे तत्व की बातें कहते हैं, बड़ी विचित्र बहुत होते है। कई बार बात चलते ही तो सत्संग बात करते करते रात बीत जाती, सुबह संध्या करोगे, संध्या का समय सुने का काम नहीं। एक दिन मैंने पूछ लिया कि आप इतनी बातें आई जो ऐसे सिखाए कि भगवत कृपा है, भगवत कृपा है, तो भगवत कृपा आप पर ही हुआ है, क्या दूसरे पर नहीं होती, भगवान कोई विषमता है, हमने माने आप लोगों ने माने नहीं, कृपा भगवान भी सब पर है, भगवान की तरफ तो दो भाव है ही नहीं, सब भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय चीज है ही नहीं कुछ, तेरी कृपा है तो कृपा तो अकेले पर ही करी, तुझे पर करी नहीं। मैंने मान लिया अपने माता भी, आप मान लो आप जाए जो मान ले, तो वही भगवान ही कृपा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माँ को कहते हैं मेरी भी शुद्धि है, मेरी शुद्धि भी कसु कर्ण कथा चला है, कर्ण कथा चला कर कहता है आपके दासी का दास कहलाता है तुलसीदास, नाम मत बदना दास है, उसे पेट भरता है, आप ऐसी आप बात करो मेरी बात बन जाएगी, आपके मालिक के गुण गाऊंगा, माँ को अभी घूस देते है तो दांत गुण करके आए क्या है कि फौज है, कितनी मस्ती है, कितना आनंद है, विचित्र बात है, हमारे प्रभु है। मेरा भाई के लिए एक सिंह को पिंजरे में रखा, कुछ खिलाया नहीं, भूखा, मेरा भाई अपने भजन कर रहे थे, छोड़ दिया सर पर और जा नहीं, पिंजरे छोड़ दिया, अरे मैं भाई खुश होगी, ओ आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान आरती करे, चल लेकर आरती करे, लच्छी चलेगा छोटे दिन खा गया। अब खावे कैसे, भगवान कैसे खावे, आज तो ध्यान दोगे प्रहलाद के भगवान आ गए, भैया आरती कर दो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।